را برات یادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیبا، اگه دست روی دستان نذاری خدا نگه. برا ترانت سازم، تا هنگی و سازم، بیا برا میخواد از این صدا بس بسازم. آهای خوش دل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وقت به مخای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شب بود، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای خواهد. من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من ماشه، چرا برات زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستان نذاری خدا نگهدار. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعتراضای گسترده در برزیل را نتیجه توطئه خارجی مانند آنچه که اخیراً در ترکیه گذشت دانست. پلیس پاکستان میگوید یک زن جوان هنرپیشه واقع در شمال غرب این کشور مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته است. نشست دوستان سوریه در قطر در بیانیه اعلام کرده است که بر سر تأمین فوری همه نیازهای مخالفان مسلح بشار اسد به توافق رسیدند. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا نتونستند در مورد تدوین قوانین بانکی از جمله بستن بانک‌های بی بازده که با ادامه فعالیت‌هایشان به اقتصاد آسیب می‌رساند به توافق برسند. ده ها هزار نفر روز گذشته شنبه به دعوت 3 سندیکای عمده ایتالیا در اعتراض به افزایش مالیات و افزایش بیکاری در مرکز روم تظاهرات اعتراضی کردند. هزاران نفر از مردم بلغارستان بار دیگر در خیابان‌های صوفیه پایتخت این کشور حاضر شدند تا به فساد دولت بلغارستان اعتراض کنند. خانم روسف رئیس جمهور برزیل گفت که اعتراض‌های خشونت‌بار این کشور تحمل نخواهد شد. مقامات هندی گفتند که تعداد قربانیان سیل و رانش زمین در شمال هند می‌تواند به 1000 نفر برسد. نایب رئیس کمیسیون مجلس در قسمت بهداشت و درمان گفت که مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در بین کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. روزنامه قانون نوشت که با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت اقلام خوراکی در هفته اخیر به شدت افزایش یافته است. خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت که چین در 2 ماه نخست سال جاری بزرگترین شریک تجارت غیر نفتی ایران بوده است. پلیس جمهوری اسلامی بار دیگر به خیابان‌های ایران باز خواهد گشت به علت فصل گرما. رئیس پلیس راهور تهران روز گذشته شنبه گفت که با آغاز فصل تابستان طرح ویژه این نیروی پلیس برای پارک‌ها، مراکز تفریحی و سایر قسمت‌ها آغاز شد. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگری زندانی، به دلیل سکته قلبی درگذشت. سازمان ملل متحد روز گذشته شنبه اعلام کرد که 71 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به کشور آلبانی انتقال یافتند. و عبدالعزیز فرمان فرمایان، معمار سرشناس ایرانی و از بنیانگذاران نظام مهندسی جدید در ایران، روز جمعه درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری مر، عبدالعزیز فرمان فرمایان، استاد دانشگاه تهران، در سن 93 سالگی در اسپانیا درگذشت و در پاریس به خاک سپرده می شود. عبدالعزیز فرمان فرمایان از تهیه کنندگان نقشه جامعه شهر تهران بود و استادیوم آزادی، ساختمان شرکت نفت، مسجد دانشگاه تهران، کاخ مادر سعدآباد، کاخ نیاوران، ساختمان اداری رادیو تلویزیون و موزه فرش ایران از جمله کارهای این زنده یاد است. پخش آهنگی که با صدای مختابات پخش می شد اشکالی به وجود اومد، از این نظر پوزش ما رو بپذیرید. سعی میکنیم که در ادامه برنامه امروز آهنگی از مختابات رو تقدیم حضورتون بکنم. اما میپردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. مرکزی ایران چه کار است؟ دلال هست یا حافظ ارزش پول ملی؟ بانک مرکزی در سال اخیر نرخ ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و به این ترتیب از ارزش ریال کاسته است. روزنامه تهران امروز در همین رابطه می نویسه که گزارش اخیر دیوان محاسبات تأیید نقش دلالی بانک مرکزی است. دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 خورشیدی نرخ ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده است و از این طریق سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است. یعنی در واقع نقش دلال رو بازی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام دیوان محاسبات، عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی ایران یعنی ریال شده است. بنا به اعلام دیوان محاسبات به این ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبلغ 18353 میلیارد و 338 میلیون ریال به حساب خزانه واریز نکرده است. نقش بانک مرکزی و دولت احمدی نژاد در کاهش ارزش ریال از مسائل محوری گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال 90 بوده است. در همین زمینه در گزارشی که روز پنجشنبه 30 خرداد ماه در روزنامه تهران امروز درباره نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش ریال منتشر شده آمده که پیش از این انتقادات زیادی به بانک مرکزی شده بود. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند بانک مرکزی در نقش یک دلال عمل کرده است. حال دیوان محاسبات هم در گزارش خود همین موضوع را تأیید کرده است. بنا به نوشته روزنامه تهران امروز گزارش اخیر دیوان محاسبات تأیید نقش دلالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. محمد علی عبداللهزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کارنامه بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد میگوید متاسفانه بانک مرکزی در چند سال گذشته به خصوص در دولت دهم یعنی احمدی نژاد بسیار دستورپذیر بود و همین امر مشکلات مختلفی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده. مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران گفته وقتی بانک مرکزی در مقابل یک دستور دولت کوتاه بیاید منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات می شود که تمام اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار می دهد و وقتی که شما خلق پول کردید باید منتظر تورم ناشی از آنم باشین. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط احمدی نژاد بسیاری از اقتصاددانان از عدم استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخن گفتند. با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید زمزمه‌هایی از بازگشایی مجدد مدیریت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده است. اما روز 24 خرداد ماه که روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات 24 خرداد بهای ارز و سکه در بازار آزاد ایران ابتدا کاهش و یک روز بعد اندکی افزایش یافت اما روند کلی که بعد از انتخابات میشه پیشبینی بکنی که بهای ارز و سکه در بازار آزاد ایران روند نزولی بوده است. در روزهای گذشته قیمت طلا و بهای ارزهای خارجی در ایران رو به کاهش داشته. بخشی از این روند و تابعی از تحولات بین‌المللی و بخشی دیگر پیامد پیروزی غیرمنتظره، البته گفته میشه غیرمنتظره، حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری است. روز چهارشنبه گذشته قیمت هر سکه تمام‌تر جدید در بازار آزاد تهران با کاهش 30,000 تومانی نسبت به روز پیشش به 1,215,000 تومان رسید. روز دوشنبه گذشته هم 27 خرداد ماه قیمت هر قطعه سکه طلا در بازار طلای تهران 1,257,000 تومان بود، 42,000 تومان نسبت به بهای روز بیش از بهای روز چهارشنبه بود. بهای دلار و یورو نیز که یه روز پیش از انتخابات به بالاترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسیده بود روز شنبه گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. یک دادگاه عالی در بریتانیا با صدور رأی به نفع بانک ملت ایران تحریم‌ها علیه بزرگترین بانک ایرانی را لغو کرد. این تصمیم با ابراز ناامیدی دولت بریتانیا روبرو شد اما قضات دادگاه رأی به تحریم را غیر منطقی می‌دانند. با صدور حکم یک دادگاه عالی در بریتانیا به نفع بانک ملت در روز چهارشنبه گذشته 19 ژوئن، این بانک یعنی بانک ملت از فهرست نهادهای تحت تحریم وزارت خزانه داری بریتانیا خارج شد. قاضیای این دادگاه از تصمیم دولت بریتانیا انتقاد کردند که این پرونده را با داده‌های محرمانه تبدیل به پرونده ویژه کرده است. بانک ملت هم پیشتر از این دادگاه درخواست کرده بود که در رأی صادر شده در سال 2009 میلادی که نهادها و مؤسسات مالی بریتانیا را از تعامل و مراوده با این بانک منع می‌کرد تجدید نظر کنه. این تحریم هم بخشی از طرح بزرگتر قدرت‌های غربی برای اعمال فشار بی سابقه بر جمهوری اسلامی با اهرم‌های اقتصادی بوده تا از این طریق رهبران جمهوری اسلامی مواضع سرسختانه خود در قبال برنامه بس برانگیز هسته‌ای رو تغییر بدن. بنا به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، بانک ملت مدعی شده که از زمان اعمال این تحریم‌ها از سوی بریتانیا در سال 2009 میلادی سالانه دست کم ضرری 25 میلیون دلاری را متحمل شده. قاضیای دادگاه بریتانیایی میگویند که تصمیم به اعمال این تحریم علیه بانک ملت غیر منطقی و بی ربط بوده و به مقامات این بانک هم فرصت دفاع از این نهاد مالی در برابر اتهامات وزارت خزانه داری بریتانیا داده نشده است. بنا به گزارش رویترز ممکن است بانک ملت بابت خسارتایی که متحمل شده از دولت بریتانیا درخواست غرامت کنه. یکی از سخنگوهای بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که ممکن است رقم خسارت درخواستی بالغ بر 500 میلیون پوند باشه. دولت بریتانیا این تصمیم دادگاه عالی را ناامید کننده خوانده است. سه‌چهار خرداد ماه که 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بود، بالاخره حسن روحانی پیروز شد از میان 6 نفر که شورای نگهبان تایید کرده بود. حالا ببینیم پرونده اقتصادی یا برنامه اقتصادی حسن روحانی برای 4 سال آینده چی هست. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فردا جلب می‌کنم. به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار اومدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟ آقای روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه، اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی هست. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستن، اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستن، و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستن و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، ببینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی‌ناپذیری جمهوری خواهای امریکایی هم در اون دوران می شد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی براک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستن. خانم دکتر علیزاده، در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره، فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟ خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست، و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصاد ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد، چون گفتم تورم نزدیک 40% در ایران الان حاکمه. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و جامعه حالا بخش خصوصی، که البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی، تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت. به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده. چه وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه، و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه. یعنی شرایط امنیتی اقتصادی و سیاسی ایشون هست که در کوتاه مدت میتونه خیلی اثر داشته باشه. خود سیاست‌ها در کوتاه مدت به اون شکل مطرح نباشن، ولی اون سایکولوژی اعتماد به نفس هست که مطرح میشه. خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران نامیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟ ایران که از زمان انقلاب اسلامی تا کنون شرایط اقتصادی ایران طوری بوده که واقعا تعیین کننده تمام شرایط دولت بوده، یعنی بازار نقش بسیار ناچیزی داشته، بسیار ناچیز بوده. حالا اینکه ایشون بخوان با صفت نوکنزیان بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی های سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیشبینیه، چون اگه از اول این داستان تبدیل بشه به همون اتفاقی که زمان آقای خاتمی افتاد، همون تکرار همون داستان خواهد بود. البته باید بگم که دوران آقای خاتمی با همه مشکلاتی که ایجاد شد و نتونستن که سیاست‌های رفرم‌های سیاسیشون رو ایشون پیاده کنن، ولی از نظر اقتصادی ایران خیلی تونست که پیشرفت‌های بهتری بکنه تا در شرایط بعد از آقای خاتمی. ولی میخوام بگم به مقدار زیادی بستگی پیدا می‌کنه که چقدر از اول این سیستم با مخالفت بقیه ارگان‌های جمهوری اسلامی روبرو بشه یا نشه. من فقط حرفم این بود که از نقطه نظر اقتصادی و سیاست داخلی، چون که مجلس و دولت تعیین کننده هستند، از این نقطه نظر میشه گفت که ایشون ممکنه با مشکلی روبرو نشه در رابطه با مسائل اقتصادی. در رابطه با مسائل سیاسی اصلا من چنین چیزی رو نمیتونم بگم، چون اونا در حیطه اختیار ولایت فقیه و نهادهای منصوب شده از طرف ایشون است، نه در دست رئیس جمهور و مجلس. خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخشای مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟ من فکر میکنم که خب طبیعتاً رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستن، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم عملی قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. یعنی بجای اینکه نقدینگی سرازیر بشه به کارهای اسپکولتیو که هیچ جنبه تولیدی ندارن، ممکنه وارد بخش تولید بشه. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت.

عطر گل پاشیدش دل به فضای خانه دل. تو با من و این رویا سر کن ای زیبا تا که دنیا دنیا. تو با من و این رویا سر کن ای زیبا تا که دنیا دنیا. تو با من و این رویا سر کن ای زیبا تا که دنیا دنیا. تو با من و این رویا سر کن ای زیبا تا که دنیا دنیا. می‌پردازم به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز. چند لحظه دیگر. عبدالعزیز فرمان فرمایان معمار سرشناس ایرانی درگذشت. عبدالعزیز فرمان فرمایان از معماران معروف ایرانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و بنیانگذار سازوکار مهندسی نوین در ایران، جمعه نخستین روز تیر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. برخی آثار معماری آقای فرمان فرمایان از معروفترین آثار معماری نوین ایران به ویژه در دوره آخرین پادشاه به شمار می روند. از آن جمله می توان به استادیوم ورزشی آزادی، کاخ نیاوران، کاخ مادر سعدآباد، برج‌های ونک پارک، ساختمان وزارت کشاورزی در تهران با یا همینطور موزه فرش اشاره کرد. این معمار ایرانی دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای پاریس بود و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. عبدالعزیز فرمان فرمایان با همکاری معمار اتریشی ویکتور گران نقشه جامعه شهر تهران رو تهیه کرده بود. نخستین طرح جامعه شهر تهران در سال 1345 خورشیدی طراحی شد و فرمان فرمایان در آن برای اول بار ساختار افقی تهران را برنامه ریزی کرد. شهرداری تهران همینک طرح دیگری را الگوی توسعه شهری قرار داده که بر رشد عمودی و بلند مرتبه سازی ساختمان‌های در آن تأکید شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایران، آقای فرمان فرمایان در اسپانیا و پس از تحمل بیماری طولانی مدت درگذشته است و قراره که در پاریس به خاک سپرده شود. یادش گرامی، روحش شاد. Thank you. فهیمه رحیمی نویسنده تعدادی از پرفروشترین رمان‌های ایرانی صبح روز سه‌شنبه گذشته 28 خرداد ماه پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 61 سالگی درگذشت. آثار خانم فهیمه رحیمی عمدتاً رمان‌های پرخواننده عشقی بود و ده‌ها جلد رمان که در طول سال‌های فعالیتش نوشت تا کنون بارها تجدید چاپ شده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، 7 اثر از آثار فهیمه رحیمی در میان 47 کتاب پرفروش پس از انقلاب 57 در ایران قرار داره. خانم رحیمی در سال 1331 خورشیدی به دنیا آمد. در کودکی ساکن خیابان شهباز همون 17 شهریور تهران بود و نخستین فعالیت ادبی جدیش را نوشتن قطعه ادبی با عنوان دلم برای پروانه می‌سوزد در 9 سالگی می‌دانست. فهیمه رحیمی در 17 سالگی ازدواج کرد و مدتی در یک حوزه علمیه در محله آبمنگل تهران به تحصیل دروس دینی پرداخت. سپس با مهاجرت به کرج به عضویت کتابخانه شهر و حلقه ادبی پروین اعتصامی درآمد و نویسندگی را به صورت جدی‌تر ادامه داد. نخستین رمان او با عنوان بازگشت به خوشبختی در سال 1368 خورشیدی منتشر شد که با استقبال خوبی روبرو شد. او که اغلب از گفتگو با رسانه‌ها و مطبوعات پرهیز داشت، در یکی از محدود گفتگوهای خودش در پاسخ به این سوال که چرا فقط عاشقانه می‌نویسد گفته بود: چون معتقد هستم خداوند خود عاشق‌ترین عاشقاست و بدون عشق زندگی فناست. او همچنین در گفتگو با خبرگزاری مر با انتقاد از عدم حمایت از نویسندگان گفته بود: من کار نویسندگی را از 30 سالگی شروع کردم و تا امروز سالهای زیادی از جوانی و توانم را برای این کار گذاشتم، ولی وقتی با بچه‌هایم صحبت می‌کنم باید بگویم اگر پدرتان نبود من نمی‌توانستم تنهایی زندگیم را از راه نویسندگی اداره کنم و این برای یک نویسنده خوشایند نیست. خانم رحیمی می‌گفت که بزرگ علوی از نویسندگان و چند تا نویسنده دیگر از نویسندگان مورد علاقه اوست و از در میان شاعران ایرانی به اشعار سهراب سپهری و احمد شاملو علاقه زیادی داشت. خانم رحیمی از مدتی پیش از بیماری سرطان معده رنج می برد، در بیمارستان مهر تهران درگذشت و در بهشت‌سرای تهران به خاک سپرده شد. جلیل شهناز نوازنده برجسته تار و سه‌تار بدرود حیات گفت. چهره ماندگار هنر و موسیقی ایران پس از یک دوره طولانی بیماری در سن 92 سالگی درگذشت. جلیل شهناز از استادان برجسته نوازندگی تار و سه‌تار بود و با بسیاری از چهره‌های معروف موسیقی ایران همکاری نزدیک داشت. جلیل شهناز صبح دوشنبه گذشته 17 ژوئن برابر با 27 خرداد ماه درگذشت. بیماری طولانی و کهولت سن علت مرگ این هنرمند برجسته اعلام شده است. وی در خرداد 1300 خورشیدی در شهر اصفهان و در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. استعداد درخشان جلیل شهناز در موسیقی زیر نظر شهبان خان و حسین شهناز پدر و برادرش به بار نشست. پدر جلیل شهناز تار، سه‌تار و سنتور می نواخت. جلیل شهناز نوازندگی تار را نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز فرا گرفت. وی در جوانی با حسن کسایی همشهری خودش و نوازنده برجسته نی آشنا شد. این آشنایی سرآغاز همکاری بین بلند مدت این دو هنرمند بود. جلیل شهناز پس از نقل مکان به تهران در سال 1324 خورشیدی به یکی از تک نوازان اصلی در برنامه رادیو تهران تبدیل شد. کارشناسان موسیقی سال 1336 خورشیدی را سرآغاز اوج درخشش شهناز می دانند. در روزهایی که برنامه گلها به همت داوود پیرنیا در رادیو اجرا می شد، شهناز در این برنامه با ساز خودش معروفترین خواننده‌های موسیقی سنتی ایران نظیر تاج اصفهانی و ادیب خانساری را همراهی می کرد. او و فرامرز پایور نوازنده سنتور، علی اصغر بهاری نوازنده کمانچه، محمد اسماعیلی نوازنده تنبک و محمد کاظم موسوی شوشتری نوازنده نی گروه اساتید را تشکیل می دادن. بداهه نوازی های شهناز یکی از برجسته ترین ویژگی های موسیقی وی به شمارده می شوند. جلیل شهناز در سال 1383 خورشیدی به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی ایران برگزیده شد. او در تیر ماه همان سال نیز مدرک درجه یک هنری را به پاس یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد. اسدالله ملک، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، رضا ورزنده، جهانگیر ملک، حسن کسایی، محمد موسوی، علی اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری، محمد رضا شجریان از دیگر هنرمندانی بودند که سابقه همکاری با زنده یاد جلیل شهناز را داشتند. Thank you. در مراسم تشییع جنازه استاد جلیل شهناز علاوه بر هواداران و دوستانش استاد شجریان هم شرکت کرد که در مراسم تشییع جنازه جلیل شهناز استاد شجریان یکی از قطعای معروفه که با شهناز همکاری داشت خوند. پایان بخش برنامه امروز و گفتگوی ناصر رستگار نژاد، ترانه سرا و آهنگساز، نامش که با ترانه های شانه، مهتاب و رقیب پیوند خورده است، گفتگوی ایشونو با رادیو دوچوله تقدیم حضورتون میکنم. من در این لحظه با شما خداحافظی میکنم تا شنبه آینده ساعت 8:30 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای خودتون میسپارم و همیشه شاد و تندرست باشید. ناصر رستگار نژاد ترانه سرا و آهنگساز، نامش با ترانه های شانه، مهتاب و رقیب پیوند خورده است. پرکارترین ترانه سرای سالهای پیش از انقلاب، سالهاست که دیگر فضای مناسبی برای ترانه هایش نمییابد. او اما از منتقدان دیروز و امروز ترانه است. ناصر رستگار نژاد همراه با سیروس آریانپور، تورج نگهبان، پرویز وکیلی و غیره از بنیانگذاران مفاهیم جدید در ترانه سرایی آن روزگار بودند، راهی که بعدها شهریار و ایرج و اردلان آن را دنبال کردند. رستگار نژاد اما با وجود شورای موسیقی در سالهای پیش از انقلاب، ترانه های آن زمان را نیز خالی از عیب نمی بیند. الهه خوشنام همراه با رستگار نژاد به دنیای دیروز ترانه می رود تا به وضعیت امروز آن برسد. آقای رستگار نژاد، برگردیم به سالهای پیش از انقلاب و وضعیت ترانه در آن دوران. آیا در آن زمان هم آشفتگی در ترانه ها وجود داشت؟ اغلب این ترانه ها آهنگ بچه با هم به کلی منافات داشت، یعنی هرگز شعر بیان کننده اون حالت و موسیقی نبود. دلیلش این بود که ترانه‌سرا همشون بلا استثنا غیر از اینکه دو تاشون که اونم خیلی کم موسیقی میدونستن و به این موضوع توجه نداشتن و نمیخورد. حالا مثال میزنم، آهنگ حبیب الله بدیعی ساخته در ماه اصفهان که بیات اصفهان یکی از اون ردیف‌های شاد ماست که مثل تقریبا گام مینور غربی، این به صورت والس ساخته شده و اینطوره: دیم بام بام دیم بام بام بسترم ریم بام بام ریم بام بام. ببین شما با این اصلا تبعیض که حس میکنید که میخواید برخصید و آهنگ شادیه، بعد شعر میده فکر به چی بود؟ شعر این بود، اصلا نمیرم که ساخته: پنهان شد ماه کنعان من. بابا ماه رو عیان میکنی، آهنگ پنهان نمیکنه. در نتیجه این تضاد بود و اغلب ترانه ها به هیچ شعر آهنگ بود، به خصوص مورد دیگه موردیست که خواننده زن راجب لب و دهن معشوق صحبت میکرد. من خیلی خیلی در این مورد رعایت کردم، بی تردید شد تمام ترانه من نگاه بکنید میبینید که اگر زن خونده شعر بیان کننده حالات و نمیدونم چشم و ابرو و لب یار نیست. حالا آقای رستگار نجات، معذرت میخوام، حالا در مورد همین ساختن ترانه که شما میگین، این ترانه ها خود به خود به ذهن شما میان یا با الهامی از چیز خاصی، یا اینکه شما هر وقت که قصد نوشتن ترانه رو داشته باشین یا سفارشی احتمالاً به شما داده شده باشه، قلم دست میگیرین و ترانه مینویسین؟ خیلی سوال خوبیست. اولا که یه رقیب ساختم برای پوران، به قدری سرصدام کرد، به ترانه سالم شناخته شد، خیلی هم معروفه و ما هم شنیدیم شعری رفتی آخر ای رقیب من برای حبیب من، برای پوران، اشتباه نکنید این برای پوران بود. ولی بعد بیزمان گذاشت همه خیال میکن که این من واقعا یه رقیب داشتم، نه اینطور نبود. برای اینکه پوران هر چه ترانه خونده از اولی که شروع کرده تا 6 سال اول پوران که میخوند تمام ترانهاش مال من بود. در نتیجه ما رو سه تفنگا گفته بودن، من و عباس شاپوری و پوران با هم کار میکردیم و به همین دلیل هم هر وقت رادیو مثلا به من مینوشت آقای رستگاری شما در ماه فرض کنید که خرداد با ارکستر شماره 3 همکاری کنید، من یا مسافرت بودم یا تمارض میکردم، گفتم مریضم فلان، بهانه میکردم و نمیساختم. دلیلش هم بود که پوران گفت به من، گفتش که بیا ما ستا با هم هم تو کار کنیم، نه من از کسی ترانه میخونم نه تو بساز، منم قبول کردم. بعد که این فیلم شبنشین در جهنم پیش آمد و ترانه های اون رو همه اونا مال منه، آهنگ و شعر، وقتی من اینا رو ساختم پوران خیلی ناراحت شد و گفت که تو نامردی هم این قرار نبود. و گفتم خانم رادیو رو ما قرار بود، ولی من اون موقع احتیاج مالی داشتم. گفتم که خانم من شما که من تا والگی تو من بابت این ترانه ها ندادیم، من مجبور بودم، از من خواستن. یعنی آقای میساقیه به من گفت که من دنبال یکی میگشتم که هم آهنگ بسازه هم شعر، و شما رو به من معرفی کردم، من هم سال تا ترانه که اون فیلم داره من ساختم. به آقای میساقیه گفتم شما اون صحنه هایی که میخواید روش ترانه باشه به من نشون بدید، و این صحنه هایی که من نشون دادن، من درست برای همون صحنه خیلی به مناسبت اون آهنگی برای اون ساختم. برای مثال شما نمیدونم فیلم رو دیدید یا نه، اونجا که اون خانم داره با پرنده تو قفسش صحبت میکنه، من عینا همون ساختم: من گرفتارم و تو گرفتاری، من غمی دارم و تو غمی. یعنی منظور درست بیان کننده اون صحنه و اون حالت، این سفارشی بود. اما وقتی که من ترانه خودم میخواستم آهنگی بسازم و شعری، این دست خودم بود، بستگی به حالتش داشت. گاهی یک مرتبه میجوشید میامد یه چیزی میساختم، بعد میبردم به موقع با شاپر بهش نشون میدادم، اونا مثلا یا تحلیل میکرد یا فرض کنم میگو اگه من جای تو باشم این قسمت شد اینطوری میکنم. اولین آهنگ و شعری هم که من ساختم ترانه ای بود برای احمد ابراهیمی ساختم دستگاه. حالا اینجا تمام اینا ذوقیست، ولی رقیب دوم رو که ساختم برای ویژن، بله این انگیزه داشت، واقعا من رقیب داشتم. ای رقیب ای دشمن من، شنیدید شما دیگه؟ بله بله، خیلی هم ممنون. و به نظرم میاد که شما جزو مردان روشنفکر آن زمانی بودین که تا حد به رقیب میگفتن که مواظب اون باش، حالا که پیش توه مواظبش باش. اتفاقا الهی خانم در اون موقع یک سرصدایی کردیم ترانه، بعضی هم تو شما میگید این رو دید، ولی پرویز یا حقی روانش شد. یک شب سر پل بودیم هم دیگر دیدیم، اینا میگفت ناصر امروز منو دوستم خانمی بود دوستش بود، میگفت باور کن نشستیم این طرف باشم، گفتم آفرین به این مرد، این گذشت رو نشون میده، نشون میده من اونقدر رو دوست دارم که اون چیزی خواسته تو بهش برای احترام میذارم. گفتم ای کاش همه اینو میفهمیدن. بله خیال همه خانوارم راحت میکردن به این ترتیب. نه واقعا واقعا هدف من از این همین بود که حال که او تو رو انتخاب کرده، خب خیلی خب من چیکارش کنم، در نتیجه میگم اقلا ازش نگهداری کن. مضمون جدیدی بود، درست میگید، در ترانه سرایی. ای رقم ای دشمن من، دشمن جان و تن من، برده ای زیبای ما را، خود گرفتی جای ما را، لاله لب اونو چطور یهای عقلو چطور، راز وفاداری چو من میخواند هر گوش تو، جان جان جان آقای رستگار نژاد، شما سالاست که مثل گذشته ترانه ای نگفتین و نسرودین. نه به هیچ وجه، به هیچ وجه، برای اینکه خانم اولا خود گردانندگان تلویزیون رو که اغلبشون منو میشناسن، بیبیان که خانم شاگرد منم بود، التماس که آقا بیا ما الان بهترین موقع است، طول خوب میدن. گفتم به هیچ وجه این آشفت بازار لس آنجلس من نخواهم بود، به هیچ وجه. هر که کردن موضوع چیز نکردم، البته فکر نکنیم بیکارم نکستم، من اقلا 6-7 ترانه آماده آهنگ و شعر دارم، ولی باید خواننده که میخوام پیدا کنم که بهش بدم بخونه. اما اگر که قرار باشه که من برم خودمو آلوده یا اون ماجراها بکنم، حالا شما ببینید ترانه شانه منو چند نفر خوندن، به این که اسمی از من ببرن، به این که حقی به من بدن، اغلب شعرم غلط خوندن. ترانه شب بود بیابان بود زمستان بود که آهنگش هم مال خود منه، این رو چندین نفر خوندن، شعرها رو غلط خوندن، همین حساب من داغون میکنه این چیزا. بعد من ناراحت قلبی که برام پیش آمد، دکترم به من گفت به هیچ وجه تو دور چیزی که باعث ناراحت دوشه نگرد، و من اصلا حوصله این کارو ندارم. شما که خودتون ترانه سرا هستین، نظرتون راجع به این ترانه هایی که بهش لقب لس آنجلسی دادن چیه؟ اصلا لقب رو درست میدونی؟ نه نه، چون لس آنجلس ترانه نداره. برای اینا یه روزی با آقای دکتر خوشتام دوست نازنینم صحبت میکردیم، به همین چیز رسیدیم که من قبول کردم و دیدم بسیار نام خوبیش، و ما بزنیم ترانه های مصرفی که یه مصرف کوتاهی داره، یه مدت کوتاهی این مصرف میشه و بعد هم میندازن دور دیگه، کسی هم ازش یادی نمیکنه. تنها اسمی که بهش میخوری همینه، هیچ اسم دیگری من برای این ترانه نه. البته در بین اینها گاهی من برخورد میکنم به ترانه های خوبی. این ترانه های دوست نازنین من خانم زویا زکاریان خیلی خوبه، او واقعا میدونه چی کار میکنه. آقای قنبری خیلی خوبه، ولی واقعا به قدری بعضی مبتذله، به قدری مزخرفه که آدم حالش به هم میخوره. خب همین اتفاقا من میخواستم از شما بپرسم، مبتذل از نگاه شما یعنی چی؟ چه ترانه‌ای مبتذله؟ حد و مرزی هم میشه برای این ابتذال باشه؟ نه نوع، نه شعر نوع، نه شعر کنست، نه وزن داره، نه اینا به هم قافیه ها به هم ربط داره. من اصلا نمیدونم، من چون به خاطر که نمیشتم نگه گوش میکنم نبقیم، ولی به قدری بی نظم و بی خود و شعرها بی خود، نه با آهنگ خوره، هیچ. و غیر از اینکه با آهنگ نمیخوره، آیا مفهومش مفهوم درستی هست؟ یعنی از نظر مفهومم شما همین دیگه، نه مفهوم داره نه بافیه درستی داره. بعدم شما میبینید که اصلا بیان کننده اون آهنگ نیست. مثلا شما فکر کنید که این ترانه وقتی که یاری دارم هوای دیگه تو این دیار غربت فقط خدا رو دارم، خب آدم با این قیه را اطوار تو این دیار غربت خدا رو میخواد، این نیست دیگه. Yeah.